Zanim każdy z nas miał swój NIP, boisko, dom i szkoła, każdy z nas był tu kimś. Graliśmy w piłkę od rana, było lato i nikt nie liczył dni, gdy siedzieliśmy pod klapką. Każdy dzień wakacji dla dzieciaka trwał prawie jak tydzień. Dzisiaj każdy rok na palcach ucieka prawie jak tydzień. Mogliśmy grać wtedy w piłkę na trawie przez tydzień. Dzisiaj mojego Krzyśniaka z piłką na tej samej trawie widzę. Parę lat później poznałem dźwięk gitar i chciałem być jak Axel i chciałbym choćby dzisiaj. Wciąż jestem fanem, ale dziś także artystą i wiem, że nie jest łatwo, kiedy możesz zdobyć wszystko. Nie było maili, wysyłaliśmy listy pocztą polską. Nie obchodziła nas polityka, ani co z tą Polską. Do wagarowania było full powodów, w głowach nam się nie mieściło, jakby było z trójką z przodu. To takie chwile, kiedy znowu ja ze starym składem dajemy radę, mijają lata, dalej jadę. Alpejski szlak mijając, popierdalam nad Tamizem. A w międzyczasie skok milowy, wielkie jabłko widzę. Znów kilka kroków w tył i pierwsze alko, pierwszy seks. Pierwsze za tymi rzucam pierwszą ex. Nie możesz tutaj stać, idź wypadź się do mamy. Po co wam jeszcze dalej i skupali klapce gramy. Szkolna miłość, miałem 12 lat. Byłem gotów oddać wiele, by stanęła w moich drzwiach. Ale byłem zbyt nieśmiały, straciłem szansę. Dziś widzę, jak wygląda i gdzie mieszka i to straszne. Zbieraliśmy hajs na korki, czasem Adidasy. Jeszcze wtedy rodzice mieli jakąś kasę na wczasy. To coś od kogoś odkupić albo komuś to coś opchnąć. Choć nie zawsze doszło prosto, robiliśmy to po stokroć. Paru koleżków cały czas gnije w Anglii. Mieli wybór, emigracja albo zakład karny. Miliony wspomnień jak film dziś. Jestem tutaj z nią i z nimi piję wódkę i wspominam dni. Za oceanu płynął ten genialny rap. W epoce baranów zginął prawie przez ten wirtualny świat. Dziś przy butelce z Kobrą rozmawiamy na ten temat. Choć się wtedy nie znaliśmy, dziś mamy wspólne wspomnienia. To takie chwile, kiedy znowu ja ze starym składem dajemy radę, mijają lata, dalej jadę. Alpejski szlak mijając, popierdalam nad Tamizem. A w międzyczasie skok milowy, wielkie jabłko widzę. Znów kilka kroków w tył i pierwsze alko, pierwszy seks. Pierwsze za tymi rzucam pierwszą ex. Nie możesz tutaj stać, idź wypadź się do mamy. Po co wam jeszcze dalej i skupali klapce same. Zamiast wody wtedy piliśmy oranżadę litrami. Smakołyki łakocie w szkolnym sklepiku z marzeniami. Kevina grali w kinie Wilda na długo przed remontem i na długo zanim kino przerobili na Biedronkę. To grało się na boisku, nie na PlayStation. Pierwsza miłość, pierwsza przyjaźń, w końcu papieros ten pierwszy. Kurwa, to ten pierwszy papieros. Ja wciąż nie mogę rzucić, choć jebane wciąż drożeją. Świat był inny jakiś, piękniejszy taki. Wtedy wszyscy chcieliśmy być jak te z The Goonies, dzieciaki. Zbieraliśmy szklane kulki, panny zbierały brawo. Na plakatach był Angelo, nazywaliśmy go babą. Idąc tropem błędów swoich pokazało nam życie, że warto czasem jest posłuchać, co nam gadają rodzice. Uczyliśmy się na błędach wtedy, świat był mały. Rany goiły się szybciej, a ciosy mniej bolały. To takie chwile, kiedy znowu ja ze starym składem dajemy radę, mijają lata, dalej jadę. Alpejski szlak mijając, popierdalam nad Tamizem. A w międzyczasie skok milowy, wielkie jabłko widzę. Znów kilka kroków w tył i pierwsze alko, pierwszy seks. Pierwsze za tymi rzucam pierwszą ex. Nie możesz tutaj stać, idź wypadź się do mamy. Po co wam jeszcze dalej i z kumplami klapce gramy.